Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So, Kahi Sal say, Mera Sobhagya say, Subhag Maharaj ki Kripa se. Avsar Mila Param Guru Dev Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ke granthong parna inke sankalit pravachan sanglap patravali ityadi partham to Sarvabhoum Prabhu कि प्रबल इच्छा है कि सब सोल माला जाप करेंगे तो आप कैसे करेंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बार बार बोले कि कीर्तन नाम और कीर्तन करने के पहले अच्छी तरह श्रवण करना चाहिए क्योंकि अगर हम अच्छी तरह श्रवण नहीं करते हैं हम अच्छी तरह कीर्तन भी नहीं कर पाएंगे श्री प्रभुपाद भी ऐसे बार बार बोले कि क्योंकि मैं पहले अच्छी तरह श्रवण करता था श्री गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से तो अभी इनकी कृपा से मैंने शक्ति मिली कीर्तन करने तो कीर्तन तो खाली नाम कीर्तन नहीं है हरि कथा कीर्तन वो भी एक प्रकार का कीर्तन है नवविध भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम तो हर एक अंग भक्ति अंग श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि तो हर एक आदर्श भक्त का दृष्टांत है तो कीर्तन का आदर्श है शुकदेव गोस्वामी तो शुकदेव गोस्वामी प्रसिद्ध नहीं है मृदंग कार्तव लेके नाम कीर्तन करने के लिए लेकिन इनका कीर्तन हरि कथा कीर्तन था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है लोगों को नाम कीर्तन में प्रेरित करना लेकिन उसलिए हरि कथा कीर्तन करना चाहिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो हरि कथा हरि वैशन करने में तो इतना मग्न है कि इनके लिए वो साधारण था कि कम से इनके सभी प्रवचन कम से कम दो घंटे थे और बहुत दिन तो चार घंटा पांच घंटा ऐसे तो एक बार हरि कथा शुरू करने से तो एकदम तन्मय हो गया है नदी जैसे हरि कथा अमृत का नदी इनका महान सागा हृदय से आ रहा था तो आज मैं चार घंटे का समय प्रवचन नहीं दूं तो एक्चुअली खाली यही बात बोलना चाहता था कि कीर्तन है हरि कीर्तन यही उपाय है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्रेव नास्त्रेव नास्त्रेव गतिरन्यथा। तो फिर प्रश्न हो सकते हैं कि हम इतने से समय बात बोलते क्यों, क्योंकि ये बात तो साधारण बात नहीं है, ये हरि कथा है। और हरि कथा बोलना और श्रवण करना कीर्तन के साथ होना चाहिए। अगर खाली नाम होते हैं लेकिन श्रवण नहीं करते तो नाम पूर्ण नहीं होते। तो नाम का स्वभाव है पूर्ण, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनवान नाम नामिन। तो भगवान जैसे पूर्ण है तो वैसे भी भगवान का नाम पूर्ण है, भगवान का नाम में कोई अभाव नहीं है। तो नाम और नामी अभिन्न है, लेकिन भगवान स्वयं सोचते हैं कि राधा जी की संगति के बिना मैं अपूर्ण हूं। राधा भगवान कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, शक्ति शक्तिमत अभेद। तो कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, तो शक्तिमान सदैव शक्ति के साथ होते हैं। तो शक्तिमान शक्ति के बिना तो शक्तिमान नहीं होते। तो ऐसे ही कृष्ण स्वयं मानते हैं कि राधा के बिना मैं पूर्ण नहीं हूं। तो भक्ति सृजन सरस्वती ठाकुर इस प्रसंग में बोले कि तो हरि कथा श्रवण करना कीर्तन की स्वरूप शक्ति होती है। तो कीर्तन पूर्ण नहीं होते अगर हरि कथा श्रवण से युक्त नहीं होते। तो श्रवण करना चाहिए जिससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण नाम क्या है और किस लिए कृष्ण नाम कीर्तन करना चाहिए और कैसे कृष्ण नाम कीर्तन करना है, कीर्तन करने से क्या फल होते हैं। तो कृष्ण नाम पूर्ण है, परिपूर्ण होते हैं श्रवण करने के साथ। तो इसलिए इस कार्यक्रम आयोजित है और हर रोज हर इस मंदिर में अवसर होते हैं हरि कथा श्रवण करना। तो आज मैं और थोड़े समय नहीं कहूंगा क्योंकि देरी हो गया है। श्रवण करना की महत्व इसको समझना चाहिए, कीर्तन करना की महत्व समझना चाहिए, फिर व्यवहारिक रूप में श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। तो अभी तक बहुत श्रवण हो गया है, अभी समय है कीर्तन करने के लिए। हरे कीर्तन, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, यही नाम कीर्तन। भगवान के नाम असंख्य है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु विशेषकर हमको हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे इस महामंत्र कीर्तन कर। तो यही महामंत्र हम अभी कीर्तन करेंगे। तो कीर्तन करने वाले Russian kirtan party like they do some sangha, some you know some sadhak hai, you know, sadhana mein bahut ye aaye aaye hai to subah subah uthna ke liye jaldi 10 baje ke pehle shayan karna anukool hai badha jeevon ke sadhak ke liye Hare Krishna.